Zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 lutego, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Brązowe medale Igrzysk Olimpijskich dla polskich skoczków odebrali je podczas ceremonii w Pjongczangu, za chwilę relacja naszego wysłannika. Antoni Kraus, odznaczony pośmiertnie przez prezydenta, reżyser spoczął na cmentarzu w warszawskiej Falenicy, żegnali go bliscy i wielbiciele jego twórczości. Szefowa Stowarzyszenia Operatorów Turystycznych w Rosji krytycznie o przygotowaniach do mundialu, wylicza chociażby zawyżone ceny biletów lotniczych i horrendalne opłaty w hotelach. Polscy skoczkowie odebrali brązowe medale, które wywalczyli podczas wczorajszego konkursu drużynowego na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Mistrzami olimpijskimi zostali Norwegowie, srebrne medale zdobyli Niemcy. Bronze medalist, Poland! Na podium na medalowym placu przy Stadionie Olimpijskim stanęli Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. A polscy kibice z ogromną radością fetowali sukces. Niezapomniane uczucie, fajnie jest tu być z nimi, a nie tylko oglądać to w telewizji, to jest zupełnie inne doznanie. Brązowy medal, niesamowite uczucie, mogło być srebro, mogło być złoto, ale brąz też jest dobry, jesteśmy z chłopakami tutaj w Korei. Jest super zimno, ale serca są gorące, jest duma, radość, łezka w oku. Również prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki po ceremonii nie krył wzruszenia. Przy pierwszym płakałem, przy drugim refleksja, że nie zostaliśmy tylko przy jednym. Bardzo się z tego cieszę. Brązowy medal zdobyty w Pjongczangu to pierwszy w historii medal na Igrzyskach Olimpijskich dla polskiej drużyny skoczków. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. Ministerstwo Środowiska zapoznaje się z opinią rzecznika generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ocenił on, że Polska naruszyła unijne prawo w Puszczy Białowieskiej, decydując się na wycinkę drzew. Opinia rzecznika nie ma wiążącego charakteru, ale w większości przypadków sędziowie podzielają ją podczas wydawania orzeczenia. Ostatecznej decyzji w tej sprawie należy się spodziewać za kilka tygodni. Już możemy zadeklarować, że zastosujemy się do ostatecznego wyroku, ponieważ Polska jest państwem prawa, szanującym opinię instytucji europejskich. Deklaruje rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska i jednocześnie zapewnia. Puszcza Białowieska jest dla Polski bardzo wyjątkowym obszarem, cennym obszarem, a wszelkie dotychczasowe działania podejmowane były wyłącznie tylko z troski o zachowanie go w jak najlepszym stanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jutro minister Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny jadą do Brukseli. Spotkają się z unijnym komisarzem do spraw środowiska. Dobiegają końca uroczystości pogrzebowe Antoniego Krausego. Reżyser został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Artysta spoczął na cmentarzu parafialnym w warszawskiej Falenicy. Na miejscu jest Aleksander Przoniak. Uroczystości pogrzebowe miały się rozpocząć o godzinie 12, ale dopiero mniej więcej 20 minut temu żałobnicy przyjechali na cmentarz parafialny w Aleksandrowie koło Falenicy. W uroczystościach biorą udział m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Jest rodzina, przyjaciele, a także przedstawiciele rodzin smoleńskich. Pogrzeb ma charakter państwowy, w związku z tym asystę pełni Kompania Honorowa Wojsko Polskiego. Podczas uroczystości została oddana salwa honorowa. Antoni Krause spoczął w grobowcu rodzinnym. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Rosja nie jest przygotowana na przyjęcie kibiców piłkarskich Mistrzostw Świata. Według szefowej Stowarzyszenia Operatorów Turystycznych Rosji niejasne są zasady korzystania ze środków transportu, a część hoteli i linii lotniczych zawyża ceny biletów. Mundial rozpoczyna się już 14 czerwca. Rosyjscy operatorzy turystyczni wciąż nie wiedzą, ilu kibiców będzie korzystało z ich usług. W swoich wyliczeniach biorą pod uwagę gości z zagranicy i miejscowych sympatyków futbolu. Szefowa Stowarzyszenia Operatorów Turystycznych Maja Lomidze twierdzi jednak, że już teraz wiadomo, iż zagranicznych kibiców przyjedzie do Rosji znacznie więcej niż wcześniej szacowano. Paradoksalnie nie udaje się nam w pełni zaspokoić tych potrzeb, ponieważ hotele, z których są gotowi skorzystać, chcący przyjechać, mają zbyt wysokie ceny, a oprócz tego niejasna jest logistyka wewnętrzna między miastami, organizatorami mistrzostw. Szefowa Stowarzyszenia Operatorów Turystycznych dodała, że w niektórych ośrodkach problemy z zakwaterowaniem rozwiążą miasteczka namiotowe i kwatery prywatne. Jednak ostatecznie odpowiedź na pytanie o to, jak Rosja jest przygotowana na przyjęcie kibiców, będzie znana dopiero w maju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Mało co mnie bawi w zimie, ani zamieć, ani wymieć. A w zakresie lyżew nart mi nie dopisuje hart. Kiedy mróz nartęć napiera i wypiera niżej żera, już cholera trzęsie mnie. A przecież myślę, że zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima ziębi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Skąd po zimie moje żale? Nie szaleję w karnawale. Czemu żegnam w molnie w dur, nie najlepszą z roku pór? Może to mnie właśnie smuci, że ta sama już nie wróci, że szelestem zdartych dat odpłynął życia szmat. Życie trudne, życie żmudne, życie nudne, żaden bal. Życie gnębi, życie ziębi, ale życia, życia żal. Życie grozi, życie mrozi, nie dowozi, w zaspach tkwi. Lec choć tycia, radość życia, żal jest życia, życia mi. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ja ostatnio oglądałem piękną ideę olimpijską wcieloną w życie przy pomocy igrzysk zimowych w Lillehammer i na początku poczułem się zawiedziony. Ale nie z tego powodu, że Polacy wzięli istotny udział jedynie w uroczystości rozpoczęcia imprezy, tylko z powodu braku takich dyscyplin jak na przykład podnoszenie ciężarów, jeździectwo czy skoki do wody. Jednakże po dogłębnym przeanalizowaniu tego problemu doszedłem do wniosku, że te dyscypliny lepiej nadają się do normalnej olimpiady w lecie. Po dokonaniu tego odkrycia wrócił mi optymizm, ale na krótko, by po kilku godzinach transmisji znów opanowały mnie wątpliwości. Przede wszystkim dotyczyły one trybu i sposobu sędziowania. No bo co takiego sędziego obchodzi, jak leci skoczek narciarski? Grunt, że wylądował żywy i cały. A na jakiej podstawie zespół sędziowski stawia stopnie podczas jazdy figurowej na lodzie? Czy zależy to od ilości podwójnych hochsztaplerów czy poczwórnych Rothschildów? A może od tego, że dany tancerz nie wjechał tą swoją wypiętą pupką w bandę? A dlaczego sędziowie hokejowi wyposażeni są jedynie w gwizdki, którym mogą zawodnikom najwyżej nagwizdać? Powinni im również rozdać kije i to od bejsbola, żeby było sprawiedliwie. Przeanalizowawszy wszystkie te pytania, doszedłem do wniosku, że należy dokonać daleko idących zmian w systemie sędziowania i to już podczas najbliższych igrzysk zimowych. Dlatego proponuję, aby wszystkie dyscypliny zimowe były sędziowane jedynie i wyłącznie przez sędziów hokejowych. Na przykład skoczek narciarski leci zbyt brutalnie, to sędzia gwiżdża uwolnienie, a gdy skoczek mimo to leci dalej, to ląduje prosto na ławce kar. Tancerzom na lodowisku powinno ustawić się dwie bramki i jeżeli taki łyżwiarz nie strzeli gola, to przegrywa. Pary oczywiście tańczą w przeciwnych drużynach. Sędzia hokejowy powinien także towarzyszyć, naturalnie na łyżwach, zjazdowcom i slalomowcom oraz bobsleistom jadąc, no rzecz jasna, przed nimi i to tyłem. Sędzia taki powinien być wszędzie, za wyjątkiem meczu hokejowego. Niech już oni tam sami się pozabijają. Aha, sędziów od tańca na lodzie z tymi ich stopniami 5,6 czy 4,3 przeniósłbym do szkółki narciarskiej. A wiecie Państwo, dlaczego czepiłem się sędziów? Bo tak samo jak my wszyscy Polacy mam specyficzne poczucie sprawiedliwości. Uważam, że prawo powinno obowiązywać, a jakże? Tyle tylko, że wszystkich innych oprócz mnie. Dlatego też długo nie będziemy państwem prawa, bo dla nas każdy sędzia to kalosz. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Jutro wyjdę z głębi mrozu na brzeg, pod okienko pocztowe na rynek. Mam niedobrą wiadomość, Kai. Zima, jest zima. Dni są chore i zimne jak kamień. Znów odważni wychodzą szczury, więc spisuję na kartce ten lament pod niebieskim śniegu kapturem. Także mnie oko wpadł okruch szkła. i dobroci już nie ma we mnie. Powiedz kiedy, którego dnia okradziono na śmierć moje serce. Choćbyś wziął najcieplejszy szalik i ze śniegów wrócił w te strony, nie ocalisz mnie już, nie ocalisz i osłonić mnie już nie osłonisz. Mróz za gardło mnie chwycił jak zwierz, mróz za gardło mnie chwycił i trzyma. Mam niedobrą wiadomość, ja zima, jest zima. Kiedy już nie zostawią ci nic prócz pogardy bolesnej i wilczej, nawet skarżyć się sobie to wstyd. Zacisnęłam zęby i milczę. Mróz za gardło mnie chwycił jak zwierz, mróz za gardło mnie chwycił i trzyma. Mam niedobrą wiadomość, Kai, zima, jest zima. Śpiewał zespół adwokacki Dyskrecja, a my nadal pozostaniemy pod wpływem chłodnego powietrza polarno-morskiego. Tym razem jednak przyjrzymy się baśniowym aspektom zimy. Kabaret potem zaśpiewa o królowej śniegu, a wcześniej kabaret Ciach opowie o królewnie Śnieżce. Wszelkie pokrewieństwo, a tym bardziej podobieństwo osób i sytuacji jest oczywiście zupełnie przypadkowe. Kabaret Ciach zaprasza na film pruski pod tytułem Knigen Śnieżka. Występują Knigen Śnieżka, krasnoludki, książę i królowa matka. Scena pierwsza. Aufzug ein. Du lusterko! Lustereczko. Sag mal mir! Powiedz przecie. Wer ist schönste in der Welt? Kto jest najpiękniejszy w świecie? Was? Co? Knigen Śnieżka? Królewna Śnieżka? Meine verfluchte Tochter? Moja ukochana córeczka? Ich muss Muszę ją załatwić. Śnieżka, Śnieżka, Śnieżka, weg do lasu. Śnieżka, Śnieżka, Śnieżka, won do lasu. Der Wolf wird eine gute kolację haben. Wilki będą miały dobrą kolację, hi, hi, hi. Scena druga, Aufzug zwei. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Guten Morgen, krasnoludki. Dzień dobry, krasnoludki. Wie heißt du, Mädchen? Jak się nazywasz, dziewczynko? Ich heiße Königin Schneeschka. Jestem królewna Śnieżka. Ich heiße Żwirek. Ja jestem Żwirek. Ich heiße Hermann Poszalek. Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Hier für mich bitte. Miś? Miś? Miś? Mysz, mysz. Wirka nisz. My nie jesteśmy misie. Wir krasnoludkę. My jesteśmy krasnoludki. Was ist los, Mädchen? Co się stało, dziewczynko? Geben Sie mir Quartieren hier. Pozwólcie mi z wami zamieszkać. Gut, ja gut. Ja też gut. Okej. Okay. Hast du Hunger? Jesteś głodna? Ja, natürlich. Tak, naturalnie. Weź Apfel für dich. Weź jabłuszko. Apfel. O, jabłuszko. Anko, anko, gut Apfel. Smaczne, słodziutkie, czerwone. Verfluchte. O kurcze. Trink, trink. Dzyń, dzyń. Du Königin. Królowo. Musisz bezalen. Musisz zapłacić. Śnieżka kaput. Śnieżka nie żyje. Dobra robota, krasnoludki. Bardzo dobra robota. Mam dla was 100 marek niemieckich. Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Guten Morgen, krasnoludken! Cześć, kurduple. Wo ist królewna Śnieżka? Gdzie jest królewna Śnieżka? Hier, hier, aber Śnieżka ist kaputt! Tu, ale Śnieżka jest nieżywa. Oh my god! Do 100 000 beczek z jełczałego tranu. Wo wązdu! Gdzie mieszkasz? Ona apfelesen! Ona zjadła jabłuszko. Ja dużo betalen. Ja dużo zapłacę. Za waser turbo żołądek. Za płukanie żołądka. 200 niemiecka mark. 200 niemieckich marek. Und Volkswagen. I samochód osobowy. Ja. Tak. Das ist lepsza cena. To jest lepsza cena. Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Machen Sie. Do roboty. Meine Gelb und mein Volkswagen. Hey, hey, machen zu. Fahren wir nach Kopenhagen. Gelbe Śnieżka ist gesund. Śnieżka ist nicht kaputt. Śnieżka już nie jest nieżywa. Sie ist gesund. Ona jest? Zdrowa. A, ich liebe dich, Śnieżka. Ach, kocham cię, Śnieżka. A, ich liebe dich, Królewicz. Ach, kocham cię, Królewicz. Und liebe, liebe, liebe. A, tu! Recht kommen! Eins, zwei, eins! Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, mnie królowa śniegu, biedny kaj. Zamknęła mnie w lodowym pudle, aj, aj, aj. 1000 bałwanów na 4 zmiany trzyma straż. Królowa śniegu ciągle mnie bije w twarz. Dom, dom, dom, dom. Moja miła, miła, miła, Gerto, ratuj. Bo znów wypiła w twarz, mnie w twarz królowa zła. O, jak boli, ała. Nie mogę tu dłużej wytrzymać, biedny kaj. Chcę uciec stąd królowej śniegu. Juf, juf, juf. Stopi bałwanów zimnych klawiszy. Niech no się tylko skończy na dworze niż. Och, jak miło, miło, ciepło, gdy królową słonko trzepło roztopiło bawę zło. Jakie brzydkie hadwa. Skończyło się już, proszę pani, panie, panowanie. Teraz możesz zostać najwyżej królową kałuż, której żaba i ropuchy złożą swój skrzek. A potem, kiedy się ciebie napiją, to wcale nie będziesz im smakować. Goodbye, kałusza. Goodbye. Trzymaj się. Mocno, mocno, mocno, mocno. Świeci słońce, wyschniesz załza. Nie dla ciebie miesiąc maj. Koniec pieśni. This is Kai. Dum, dum, dum, dum. Minut po pierwszej powtórkę z rozrywki przygotował Dariusz Pieruk. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Do godziny 14 czekamy na państwa propozycje. Proszę pisać i dzwonić. 22713, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A na początek prośba pani Dominiki z Wrocławia, która chciałaby posłuchać z państwem, ale także z przyjacielem od serca, piosenki Sheryl Crow. Mm.

The Drugs Don't Work. Faktycznie, w muzycznej poczcie UKF bardzo dawno już grupy The Verve nie było. No ale państwo pamiętają o nawet starszych utworach dość często i fajnie sobie raz na jakiś czas przypomnieć to. Coś gdzieś tam w duszy grało kiedyś mocno, a potem zapomnieliśmy. 22 i 7 trójek, pierwszy telefon dzisiaj. Chciałem zamówić piosenkę, można jeszcze? Kevin Wayne Shepard. Blue on nazwę. Blue on Black chyba. Tak chyba będzie. Lubię zagranie. You need to